Folles de buí són de color rosa, les folles de buí són molt fredes, collons. Les folles de buí no són de ningú i són de tots. No en tinc jo cap. No en tinc cap. Les folles d'avui són de color rosa i no en tinc cap.